گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 298. بر گردش چرخ چون نمی باشد دست، دل در بد و نیک دهر چون باید بست؟ این محنت و غم که هست، پندار که نیست، وان عیش و طرب که نیست، انگار که هست. جلوه نوبهاری عشق گریان منم، قنچه خندان توی، آفت روزگاری. برکن نظری به خاک راحت، ای من به فدای آن نگاهت. الهی الهی، گناه باشد اگر عشق و محبت به دوش من همه بار گناهت. الهی الهی، مهروی خود بر روی آن مهروی خود شیدا شدم، شیدا شدم، شیدا شدم. معشوق گر گوید برو در عشق ما رسوا شوی، معشوق گر گوید برو در عشق ما رسوا شوی، من زهد را یک سونم، من زهد را رسوا شوم، رسوا شوم. کفر اگر صادق میم ترسا شدم، ترسا Thank you. Thank you. سبز به بستان توی جلوه نوبهاری عاشق گریان منم قنچه خندان توی آفت روزگاری بفکن نظری به خاک راحت ای من به فدای آن نگاهت الهی الهی گناه باشد اگر عشق و محبت به دوش من همه بار گناهت الهی الهی ساقی سیم تن چه خسبی خیز آب شادی بر آتش غم ریز بوسه ای بر کنار ساغر نه پس بگردان شراب شهدآمیز برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 298 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم پروین و آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده. اشعار از مولانا، آهنگ و نیمی از ترانه از شیدا و نیم دیگر از معینی کرمانشاهی.